Even kijken of Alfredo ergens is. Ja. Kijk eens. Hey Alfredo. Hey, joh. Goedemiddag. Ja, we zijn live op Radio Paddenpoel. Wat zei jij altijd weer, joh? Even de pan aan schrapen. Gewoon een pan aan het schoonmaken. Precies. Moet dat proberen. Oké. Okay. Maar ja, dit is verder een heel slecht moment voor een gesprek. Ja, hè? Ja. Maar er is wel een programma, toch? Hoe laat begint het ongeveer? Zie de app, zie de app. Oh. Nou, dankjewel Alfredo. Ik spreek je later, denk ik. Ja. Super bot. Dankjewel Alfredo, ja, en tot later. Deze blikken bijdraagt.